się legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, dokąd dziś wybierają się politycy w związku z wyborami samorządowymi, a także policyjne śledztwo w sprawie zniszczenia pasieki pod Rzeszowem i zwycięzca pierwszego odcinka nowego konkursu Trójki Start na granie. Ale najpierw smutna wiadomość sprzed chwili. Zmarła słynna hiszpańska diwa operowa Montserrat Caballé. Miała 85 lat. Kolejne spotkania, deklaracje, obietnice. W Lublinie będą dziś premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W Bydgoszczy politycy Koalicji Obywatelskiej, czyli szefowie PO Grzegorz Schetyna, Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. W Łodzi odbędzie się konwencja wyborcza ugrupowania Kukiz 15. W Łodzi także wojewódzka konwencja wyborcza SLD Lewica Razem i regionalna konwencja samorządowa PSL-u. Sobota to cała seria przedwyborczych spotkań polityków z mieszkańcami Polski, a w Trójce za chwilę cotygodniowa dyskusja polityków i gorące tematy, na którą zaprasza Beata Michniewicz. Skazany w Rosji ukraiński reżyser Ołech Sencow ma dziś przerwać głodówkę. Jak napisał w opublikowanym wczoraj oświadczeniu, jest zmuszony to zrobić z powodu planów rozpoczęcia w najbliższym czasie, wbrew jego woli, przymusowego odżywiania, którego celem jest ratowanie zdrowia pacjenta. Według Federalnej Służby Więziennej Rosji Sencow już wczoraj przerwał głodówkę i wczoraj rozpoczęła się rehabilitacja ukraińskiego reżysera skazanego w sfingowanych procesach na 20 lat rosyjskiej kolonii karnej. Ukraiński reżyser prowadził głodówkę od 14 maja, domagając się zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy. Łotysze wybierają parlament. Faworytem wyborów jest reprezentująca rosyjskojęzyczną mniejszość socjaldemokratyczna Partia Zgoda, ale nie wiadomo, czy będzie ona w stanie znaleźć partnera koalicyjnego. Według ostatnich przed wyborami sondaży Zgoda może liczyć na ponad 20% głosów, co dawałoby jej kilka punktów procentowych przewagi nad innymi partiami. Zginęło ponad 2,5 miliona pszczół. Trwa śledztwo w sprawie zniszczenia pasieki w Chmielniku pod Rzeszowem. Ewa Koch. Tego dnia właściciel pasieki planował prace, które miały pozwolić na przezimowanie pszczół. Zastał taki widok. Bardzo szybki nalot, powrót dużej ilości pszczół z terenu. Osiadały na przenieścia nieula. Chwiejnie przemieszczały się bardzo pomału, falowały odwłokiem, miały rozpostarte skrzydła. Po chwili po prostu spadały na ziemię przydul. W ten sposób zginęło 2,5 miliona owadów z 66 rodzin. Rafał Szala nie ma wątpliwości. Jego zdaniem ktoś celowo zatruł pszczoły. Objawy są bardzo charakterystyczne, nie można ich pomylić z żadnymi innymi. Komisja złożona m.in. ze specjalistów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej pobrała próbki do badań toksykologicznych. Na ich wyniki czeka także policja, która prowadzi śledztwo. Jeśli potwierdzi się, że doszło do zatrucia, ewentualnemu sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Co bym chciał powiedzieć sprawcy? Generalnie popatrzeć mu w oczy. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. Projekt Próżnia Filipa Huekera wygrał pierwszy odcinek nowego konkursu Trójki Start na granie. To pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w konkursie jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. O tym, kogo zapraszamy do konkursu, mówił jego reżyser Bartek Jastrzębowski. Wykonawców, zespołów bądź solistów, którzy jeszcze nie wydali płyty. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych ani ograniczeń co do muzyki wykonywanej. Niezwykle ważny jest tu jury, mówił jeden z jego członków, Hirek Wrona. Od razu powiedziałem, że muszą to być artyści bardzo niezależni, artyści, którzy mają dorobek, którzy mogą być autorytetem dla tych, którzy staną po drugiej stronie, czyli na scenie i którzy będą przede wszystkim bardzo uczciwi w swojej ocenie. No i tak też jest. Artystów oceniają także Ania Rusowicz, Wojtek Mazolewski, Ten Typ Mes oraz Piotr Nagłowski. 35 uczestników wyłonionych przez jury weźmie udział w eliminacjach, które odbędą się w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. 4 kolejne odsłony programu to półfinały. Zwycięzcę poznamy 21 grudnia. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje amatorskie nagrania do 31 października przy pomocy specjalnej strony startnagranie.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz. 2 mecze lotto ekstraklasy za nami. Miedź zremisowała 2-2 z Piastem, a Górnik 2-2 z Lechem. Dziś kolejne 3 spotkania. O 15.30 Pogoń zagra w Szczecinie z Wisłą Płock. O 18.00 Lechia podejmie Zagłębie Sosnowiec. O 20.30 Śląsk zagra z Legią. O tym spotkaniu mówi Mateusz Cholewiak. Na pewno szacunek do przeciwnika, no wiadomo, Legia Warszawa to jest marka, aktualny mistrz Polski. Sama przyjemność wyjść na boisko i sprawdzić się na tle właśnie takiego zespołu. Dziś startuje też ekstraklasa koszykarzy. Na początek mecz Beniaminka Spójni Stargard z Kingiem Szczecin, później jeszcze Stal Ostrów Wielkopolski zagra z Rosą Radom. Tytułu mistrza Polski broni Anwil Włocławek. Teraz już boks. Tomasz Adamek znowu może mieć szansę walczyć o najwyższe cele w wadze ciężkiej. Niezbędnym warunkiem jest wygranie dzisiaj w Chicago z niepokonanym na zawodowym ringu Jarellem Millerem. Polak jest lżejszy od Amerykanina o ponad 40 kg, ale niespecjalnie się tym przejmuje. To są moje atuty największe, no szybkość, determinacja i jestem zdrowy, wszystko gra. Trzeba wejść do ringu i walczyć, robić swoje. No, jeżeli mówię, będę 100%, pokażę świetny boks i moje zwycięstwo. Jednak tej nocy w USA dużo większym zainteresowaniem cieszyć się będzie gala UFC 229. Conor McGregor zmierzy się w oktagonie z Rosjaninem Habibem Nurmagomedowem. Irlandczyk może na tej walce zarobić blisko 50 milionów dolarów, a to dlatego, że gala prawdopodobnie pobije rekord sprzedaży pay-per-view. I na koniec przypominam Państwu o ostatniej rundzie żużlowego Grand Prix. Żeby walczyć trzeci tytuł w karierze, Brytyjczyk Tai Woffinden musi dziś w Toruniu zdobyć 12 punktów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ma być piękny, słoneczny dzień z temperaturą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 20 na Mazowszu i 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Uwaga, w Tatrach Halny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Na opel.pl. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę, bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego, szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazje w Media Expert. Szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Mleko łowickie 3,2%, złoty 79 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. I mango Austin 50% taniej, 7,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta, doradczyni głowy państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wicemarszałkowie Sejmu, Barbara Dolniak z Nowoczesnej i Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Posłowie Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury. Dzień dobry. Oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Kalinowski z PSL-u. Dzień dobry. Proszę Państwa, to nie wiem, czy to pytanie retoryczne, czy nieretoryczne, czy znajdziemy na nie odpowiedź. Dlaczego polskie służby nie rozbroiły tak zwanych taśm kiedyś prawdy, teraz już nie mają tego przymiotnika. W każdym razie taśm z nagraniami z nielegalnych podsłuchów polityków i biznesmenów w warszawskich knajpach. Teraz można je odbezpieczać, chociaż niektórzy mówią, że to są mokre kapiszony. Czy ktoś ma jakąś hipotezę na ten temat? Może pan marszałek Tyszka? No, ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, pani redaktor, dlaczego służby tego nie rozbroiły. Może w czyimś interesie jest, żeby te taśmy cały czas krążyły i żeby nimi grać. Natomiast my się dowiedzieliśmy wielu ciekawych rzeczy nowych w tym tygodniu. No, dowiedzieliśmy się, że premier Morawiecki był takim pieszczoszkiem salonów III RP. Z tych taśm opublikowanych wyłania się obraz takiego machera, załatwiacza. One go dyskwalifikują moralnie. No, pokazują po prostu, że miał do czynienia z tymi największymi patologiami III RP. No, z jednej strony załatwianie pracy dla syna posła w prywatnym banku, z drugiej strony wspieranie, prawda, byłego ministra Platformy Obywatelskiej w jakiś dziwny sposób, prawda, czy tam rozmowa o tym, żeby go wesprzeć, wrzucić mu te 50, 70 czy 100 tysięcy. W każdym razie niejasny, nie wiemy czy dziwny, bo za mało na ten temat wiemy, ale na pewno niejasny. Ale na pewno dyskwalifikujące moralnie, absolutnie, czyli pokazuje to hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości nieprawdopodobną. Pamiętacie państwo, co się działo, jak były, prawda, tak zwane taśmy prawdy dotyczące polityków Platformy? W tym momencie taśmy prawdy dotyczące obecnego, jednego z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość obraca kota ogonem i nie ma problemu, prawda? I w związku z tym, co pan proponuje? Czy pan proponuje, panie marszałku, to co proponuje Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, żeby premier podał się w związku z tymi taśmami do dymisji? Znaczy już wiem, że się nie poda, dlatego że sprawę uznał pan prezes Kaczyński za na tyle poważną, że poszedł do programu, prawda, jednego z największych publicystycznego i bronił tam pana premiera jak niepodległości. Tak? Moim zdaniem pan prezes Kaczyński popełnił poważny błąd, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość dostało zaufanie olbrzymie ludzi, dlatego że obiecywało skończenie z patologiami III RP, prawda? Obiecywało uczciwość zamiast korupcji, układów nepotyzmu. A w tym momencie jedyną siłą na scenie politycznej, która chce to rzeczywiście zlikwidować, jest Kukiz 15. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że mogłoby się wymienić kadrami. Pan jest niezrównany, panie marszałku. I w ogóle politycy Kukiz 15 to niezrównani w regulowaniu siebie. Pani przy redaktor, każdej możliwej okazji. To jest mój obowiązek, dlatego że my chcemy oczyścić z patologii politykę III RP i nie godzimy się, żeby PiS i Platforma robiły ludziom wodę z mózgu, mówiąc, że są inne, a są identyczne. Mogliby się wymienić kadrami i nic by się nie zmieniło. Nie tylko prezes Jarosław Kaczyński, ale także prezydent Andrzej Duda udzielił swego rodzaju wsparcia premierowi, mówiąc, że właściwie nic się takiego nie stało, żeby premier robił swoje. Pani doktor, czy jest sprawa, czy nie ma sprawy? Może najpierw, jeśli pan marszałek pozwoli, to powiem tak, że rzeczywiście czas skończyć z takimi deklaracjami, za którymi być może też kryją się jakieś taśmy, które się pojawią za 6 lat i ja bym powiedziała spokojnie, bo przypominam, że taśmy, była taka taśma, która też zmieniła sytuację polityczną, jak przyszedł Rywin do Michnika, jeśli dobrze pamiętam. Więc ja bym powiedziała, że ta historia ma, znaczy ta metoda w polityce ma swoje takie korzenie. I ja bym powiedziała, nie przesadzajmy, w bardzo wielu państwach takie rzeczy się zdarzały. Ale wracając do rozbroiły, jeśli pani redaktor pozwoli, co znaczy rozbroiły? To znaczy miały te taśmy zniszczyć? Miały te taśmy upublicznić służby nie wiem, specjalne? Nie wiem, służby mają swoje sposoby. Więc prawdopodobnie właśnie tymi sposobami jest to, że taśmy są, bo jest przecież był proces, tak? I one są do dyspozycji sędziów. Więc podobno tylko jedno nagranie. Ja przepraszam, podobno to mogę ja powiedzieć. Natomiast dziennikarze powinni w takich sytuacjach mówić, sprawdziliśmy i wiemy, i nie do pani redaktor to kieruję. Ja ale do, mówię do, na podstawie do dziennikarzy, którzy to sprawdzali. Że jest jedno nagranie. Nie, ale powiedziała pani podobno. Więc dopóki jest podobno... Ponieważ nie ja sprawdziłam, to tak mówię. Więc póki jest podobno, to trudno o komentarz. A wracając do tego, co się nazywa teraz taśmy Morawieckiego. Otóż ja rzeczywiście nie dlatego, że prezes Jarosław Kaczyński i nie dlatego, że prezydent Andrzej Duda, tylko wedle mojej własnej, jak powiedziałabym, analizy tego, Nie godzę się na symetrię, dlatego że mamy do czynienia z kimś, kto tak, kto bywa w tym środowisku, wyraźnie jest zaprzyjaźniony z prezesem banku i z prezesem spółki, jest sam prezesem banku komercyjnego, jeśli wejdziesz między wrony, Krakai jako ony. Instytucji zaufania publicznego? Bo bank prywatny też jest instytucją zaufania publicznego. Ale oczywiście, że tak. Ale ja bardzo pana przepraszam, jak słyszę, absolutnie moralnie dyskredytuję. To już wiem, że mówimy językiem skrajnej ideologii, a proszę mi pozwolić mówić językiem socjologii. Jakiej ideologii? Każdej, która używa emocjonalnych argumentów po to, żeby przekonać do swoich racji. Takim załatwiactwem myślałem, że walczyliśmy razem, w sensie. Może pani doktor Tadeuszak Radziejowska skończy i przejdziemy do następnego dyskutanta, bo w ten sposób nie pójdziemy dalej. Znaczy ja staram się rozumieć rzeczywistość i ją próbować wyjaśnić sobie, a jeśli kogoś to interesuje, to także innym i w tym sensie też źle się czuję w roli żołnierza, który walczy, ale wracam do tego wątku. Bo to uważam za dosyć ważne, bowiem to oznacza, że był w tym środowisku, które się w tym gronie spotykało i zostało nagrane. Odmówił uczestniczenia w politycznym, bo nie przyjął propozycji bycia ministrem finansów. Więc jak sądzę... To odmówił? Naprawdę? No taka jest... A pan coś raczej, wie? Za chwilę się pan wypowie, może pan ma inne informacje. I znowu będzie podobnie, tak? I ja teraz mówię o wiarygodności. Jeśli nie mamy dziennikarstwa, które oprócz słowa podobnie używa czasami zweryfikowane i to tak wygląda, bo ja muszę polegać na medialnych doniesieniach. Z medialnych doniesień wynika, że odmówił, tak? I że wybrał jakby inne środowisko, więc pewnie w tamtym źle się czuł. I to wszystko. To jest możliwe, panie pośle. Ja wiem. Ja rozumiem, ja raczej... bo to jest teoretycznie możliwe. No, jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, będąc możliwe, w tamtym środowisku, współpracował z tym swoim nowym środowiskiem. Andrzej Halicki, to jak to było? Coś pan wie na ten temat? Nie, ale nie godzę się na... Właśnie nie godzę premier się premier Morawiecki, będąc prezesem, zabiegał o jakieś funkcje państwowe w rządzie Platformy Obywatelskiej? Wyraźnie mu zależało na tym, żeby być blisko i żeby być w gronie właśnie tych osób, które były wówczas decydentami. To jest hipokryzja do kwadratu, ale teoretycznie oczywiście wszystko jest możliwe. Absolutna hipokryzja dyskredytująca mnie moralnie. Więc nie godzę się na Panie Boże, ale skąd pan wie, że zabiegał? Bo być może to środowisko zabiegało... Bo nie byłby doradcą premiera Tuska, nie uczestniczyłby w spotkaniach, nie byłby aktywny. Znaczy odmawiał, był agentem wysłanym tam przez Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, że przez Jarosława Kaczyńskiego, tak. Ale to w takim razie super rola Wallenrod. Nie, ja przyznam się szczerze, że te insynuacje jednak przekraczają jeszcze moją odporność. I Klos jeszcze przekraczają moją odporność. I nawet do kwadratu jeszcze do tego zdolny. Do sześcian. Więc chciałem powiedzieć, że nie godzę się na symetrię właśnie dlatego, że po raz pierwszy mamy do czynienia tak naprawdę z ujawnioną chęcią do takich działań dość nieprzekraczających prawo, bo nawet quasi-korupcyjnymi. Pozostałe by miały charakter etyczny. Nie godzę się na symetrię, ponieważ efekt taśm osiągnięto. Falenta, któremu zablokowano biznes, czyli import rosyjskiego węgla, został odblokowany. Mam dzisiaj wielokrotny wzrost tego importu, nawet z Donbasu pochodzącego przecież. Że nie siedzi w więzieniu, bo jest traktowany łagodniej niż normalnie, to też są fakty. Stara się o zwolnienie. Nie dostał zgody. Nie dostał na razie zgody, ale stara się w związku z tym znowu rzuca jakimiś nowymi insynuacjami. Znów to jest fakt. CBA, czyli ludzie, którzy go prowadzili, awansowali do Warszawy. To też jest fakt. Dzisiaj znowu są wyżej, a nie odwrotnie, niżej. Więc mamy do czynienia z kilkoma faktami, które oczywiście układają się w całość, którą po latach pewnie będziemy jeszcze interpretować, bo ja też tak jak marszałek Tyszka nie znam jak gdyby szczegółów, natomiast widzę efekty. I tylko człowiek nierozumny może kupować bajkę pod tytułem wspaniały człowiek w obcym sobie środowisku, tworzący, że tak powiem, nadzieję na dobrą zmianę. No nie, to dobra zmiana wyszła dosłownie w każdym słowie. Tutaj pełna hipokryzja i oszustwo. I oczywiście element wewnętrznej rozgrywki. Tak uważam. Dni Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości są policzone. Czyli pan uważa, że to w Prawie i Sprawiedliwości, a w każdym razie w obozie Zjednoczonej Prawicy komuś zależałoby te taśmy, no, mówiąc kolokwialnie, odpalić? Sugeruje, że to my to uruchomiliśmy, to a czy ja coś sugerowałam ze swoich kolegów. Ale chyba pan, no, chyba pan nie... żartuje. Czy ja coś zasugerowałam? No nie. Ale są jeszcze jakieś inne środowiska w Polsce oprócz Platformy i PiSu. No ale według PiS to Niemcy przecież. Tak. Ale zaraz, tam przecież jest pochwała. Dobrze, chciałam tylko jeszcze uzupełnić, że ta jedna taśma, ja mówiąc o jednej taśmie, mówiłam o jednej taśmie dotyczącej udziału w nagraniach Mateusza Morawieckiego. Że nie ma tej taśmy, na której miał według zeznań kelnerów mówić o słupach wykorzystanych do kredytów. Jarosław Sellin. Myślę, że próba ataku, chyba nieudanego, ale jednak próba ataku na premiera Mateusza Morawieckiego w szczycie kampanii wyborczej przypadkowa oczywiście nie jest, dlatego że po pierwsze, Mateusz Morawiecki okazał się bardzo skutecznym ministrem finansów i premierem, który realizuje obietnice, które poczyniliśmy w roku 2015 i dobrą zmianę rzeczywiście realizuje pod każdym względem. Wszystkie obietnice spełniane Polakom żyje co się... Co z kwotą wolną? Polakom żyje co się, z VAT-em? Do 8 tysięcy też podwyższyliśmy. Polakom żyje się lepiej. Kłamstwo. Polakom żyje się lepiej. Obietnice są spełniane. Mafie VAT-owskie i różne gangi pogonione i naruszył po prostu bardzo poważne interesy. W związku z tym trzeba w niego uderzyć, ponieważ się bardzo naraził. I to jest pierwsze źródło tego ataku, a drugim źródłem tego ataku jest to, że też się okazał po prostu bardzo skutecznym politykiem. On prowadzi rzeczywiście naszą kampanię wyborczą samorządową. Okazuje się, że elektryzuje i swoją obecnością, i swoim przekazem tam, gdzie się pojawi ludzi, Polaków, którzy się na te spotkania pojawiają. Ma konkretną ofertę dla każdego regionu. Sondaże też pokazują, że możemy jakąś nadzieją na dobry wynik w tych wyborach, jakąś nadzieją żyć. Przepraszam, czy wątek sugerowany przez Platformę walk buldogów pod dywanem w obozie Zjednoczonej Prawicy wydaje się panu nieprawdopodobny? Wydaje mi się nieprawdopodobny. Moim zdaniem tak nie jest. Źródło tego przecieku, akurat tych taśm, które miały zaatakować premiera Morawieckiego, wskazuje na to, że to nie są akurat najbardziej nam życzliwe media. Natomiast przy okazji okazało się, że jest rykoszet. Znaczy, nawet te rozmowy, w których uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, najbardziej kompromitują najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Znowu się okazuje na poziomie moralnym, że jakieś garnitury za pieniądze publiczne kupowane, że jakiś Rosji się pozwala, czy poważnie się rozważa budowanie jakiegoś korytarza energetycznego między Rosją a Niemcami przez terytorium Polski. O jakichś dziwnych dealach się rozmawia i to w kręgu właśnie to osoby z najbliższego otoczenia Donalda Tuska w tym biorą udział. Natomiast pan premier Mateusz Morawiecki raczej ograniczył swoje wypowiedzi do jakichś rozważań o charakterze geopolitycznym czy przewidywania jakichś kryzysów, które nas czekają i z powodu dotyczący Aleksandra Grada i pieniędzy na jego jakąś fundację czy firmę, no to nie jest wątek o charakterze. Pan premier Morawiecki wczoraj w tej sprawie wypowiedział, że owszem, taki wątek się pojawił, ale on się skończył tego samego wieczoru. Tej zapowiedzi, którą tam usłyszeliśmy, nie zrealizowano. Więc temat jest zamknięty. Temat był zamknięty jeszcze tego samego wieczoru. Więc moim zdaniem, jak się tak uważnie przysłuchać tym taśmom, to one są kolejną odsłoną kompromitującą poprzedni układ władzy ludzi, którzy mieli wtedy publiczne stanowiska, podkreślam. Premier Morawiecki w tej rozmowie występował jako osoba prywatna, choć szef ważnego banku, ale prywatnego. Natomiast ludzie, którzy piastowali publiczne stanowiska, po raz kolejny się kompromitowali. To są stanowiska ludzie z kręgu państwowe, bo wydaje mi się, że stanowisko szefa banku też jest w pewnym sensie publicznym. I proszę też zwrócić uwagę, jak Platforma Obywatelska się rozliczyła z tymi najbardziej skompromitowanymi uczestnikami rozmów, które poznaliśmy już jakiś czas temu. Tak, nikogo nie ma w polityce. Radosław Sikorski zaraz po ujawnieniu tych, po tych rozmowach, które miały miejsce, został marszałkiem Sejmu, a obecnie siedzi w pierwszych rzędach na zalotach partyjnych. Elżbieta Bieńkowska zaraz po tamtych rozmowach została mianowana komisarzem w Unii Europejskiej. Paweł Graś zaraz po tamtych rozmowach jest prawą ręką Donalda Tuska. Bartłomiej Sienkiewicz szefem najważniejszego think tanku Platformy Obywatelskiej. A tu jest Jarosław Kalinowski i Barbara Dolniak, którzy też chcą się wypowiedzieć. Proszę bardzo. Z całą pewnością autorytet pana premiera Morawieckiego i to w samym środowisku Prawa i Sprawiedliwości został bardzo poważnie nadwyrężony. Ja już nie mówię, że w niektórych środowiskach prawicy był taki... Słychać było wręcz zadowolenie, że tutaj pan premier troszeczkę został pociągnięty. A gdzie pan słyszał to zadowolenie? W jakim środowisku? Konkretnie proszę. No i... Ja staram się też przytaczać opinie różnego rodzaju obserwatorów, którzy mówią, że i pan Ziobro jest trochę zadowolony, i pan prezydent jest trochę zadowolony, no bo słyszał, że może kandydatem w przyszłych wyborach, w wyborach prezydenckich będzie pan Mateusz Morawiecki, a nie pan Andrzej Duda. No przecież tego typu komentarze słyszymy od kilku dni we wszystkich mediach tak naprawdę. Ale wracając do pierwotnego pytania pani redaktor, ten autorytet jest bardzo mocno nadwyrężony. No i wkroczył do akcji pan Jarosław Kaczyński, no który, co tu dużo mówić, dzierży w swoim ręku na sznurku ten autorytet w tej chwili. I to jest chyba taka polityka, która bardzo się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mieć wszystkich graczy w swoim ręku i to od niego tak naprawdę wszystko w tej chwili zależy. Natomiast co do samych taśm... Chyba nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, nazwijmy to... No ale skoro już się mleko... Skoro już się mleko wylało, to trzeba było tak czy inaczej jakieś zyski dla siebie osobiście wyciągnąć w sterowaniu tymi głównymi postaciami na prawej stronie sceny politycznej. A teraz do tych taśm niestety trzeba wrócić, na chwilę przynajmniej. Oczywiście, że to jest obrzydliwe. Nie tylko podsłuchiwanie, to przestępstwo i wykorzystywanie politycznie tego typu materiałów. No ale tu widać wyraźnie, że jak się uderzało w Platformę, a to było dobre. A jak teraz to rykoszetem uderza w premiera Morawieckiego, no to niedobrze. Natomiast dla mnie jest jedno. Oprócz tej prospołecznej twarzy pana premiera Morawieckiego, który jedzie w teren i mówi, w głowie mu się kręci, bo spróbował tego serka z polskiego mleka, taki wrażliwy, no to mamy kolejną twarz. Koniunkturalisty, liberała, który mówi, że katastrofą się skończy gospodarka światowa, tak, że to będzie katastrofa, jeżeli się nie ograniczy ambicji, aspiracji społecznych, i mówi z wykropkowaniem K, jak to edukacja za darmo, służba zdrowia za darmo, no i jeszcze tutaj do tego wątku z panem byłym ministrem Gradem. Dla mnie to na ochotnika, wtedy prezes banku prywatnego, zadeklarował, przepraszam za słowo, ale inne tutaj innego nie znajduję, zaproponował na ochotnika, że zdefrauduje pieniądze, które są w jego pieczy i przeznaczy, a tam 100 tysięcy złotych na jakąś tam spółkę pana Grada, na jakieś badania. No przepraszam bardzo. A ma pan jakieś podstawy, żeby sądzić, że nie było innego sposobu formalnego? Ja tylko cytuję to, co sam pan prezes banku wtedy mówił, że no może ma jakąś spółkę, to jakieś badania mu sfinansujemy. No jakieś badania. No przepraszam bardzo. No ja komentuję w tej chwili to, co słyszałem. Dla mnie koniunkturalizm i dla mnie też to zwiększone prawdopodobieństwo na mówienie być może prawdy przez tego kelnera, który mówił, że na tych kolejnych nagraniach, których nie ma rzeczywiście, no są rzeczy jeszcze gorsze. Dyskredytuje to osobę do pełnienia tak wysokiego urzędu, jaką dzisiaj pełni pan Mateusz Morawiecki. O ile kelnerzy mówili w każdym momencie swoich zeznań prawdę. Barbara Dolniak. Jak mówili wcześniej, to byli wiarygodni. Barbara Dolniak. Państwa, można powiedzieć, że w zasadzie wyłaniają się dwa aspekty. Pierwszy dotyczy oceny zasadności postępowania i głoszonych obietnic wyborczych. Było to niedawno, 3 lata temu. Pamiętacie państwo? Usta pełne frazesów przeciwko nepotyzmowi. Będziemy obsadzać stanowiska w spółkach Skarbu Państwa ludźmi kompetentnymi, z doświadczeniem, z wiedzą. Co się okazało? Misiewicze i obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa ludźmi, którzy nie są przygotowani ani merytorycznie, ani praktycznie. Pan minister mówił przed chwilą, że pan minister na tych taśmach mówi jako osoba prywatna. Ale czy to oznacza, że jako osoba prywatna możemy mieć pogląd X, a osoba publiczna to już mamy pogląd Y? To to rozdwojenia jaźni można dostać w takiej sytuacji. Kiedy mówi prawdę? Jako osoba prywatna, czy jako osoba publiczna? To dyskredytuje. Jest jeszcze taka możliwość, że ludzie zmieniają swoje zapatrywania na różne aspekty życia. Panie redaktor, jeżeli zmieniamy stanowisko, to musi być uzasadnione. A dzisiaj takie uzasadnienie nie pada. Tam mowa jest nie tylko i wyłącznie o tutaj naszej sytuacji i tych pomysłach na obsadzanie stanowiska, ale tam pan premier chwali panią kanclerz Merkel. Tam mówi, że Unia Europejska jest świetna i to jest właśnie właściwy kierunek. A dzisiaj co słyszymy z ust pana premiera? Krytykę pod adresem Unii Europejskiej. I to jest jeden aspekt. Wasze obietnice wyborcze nie mają nic wspólnego po tym z rzeczywistością. Są odwrotne w realizacji niż to, co zapowiadacie. Pokazuje, że wasze obietnice nie należy wierzyć, bo rzeczywistość, ta w kuluarach, ta w prywatnej rozmowie wygląda zupełnie inaczej. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, czasami jak się popełni błąd, to przyznanie się, powiedzenie tak, zrobiłem źle, poprawimy to w taki i w taki sposób. Ale wy nie potraficie, znaczy wy, mówię tutaj o przedstawicielach Prawa i Sprawiedliwości, nie potraficie się nawet przyznać do błędu. Nie potraficie powiedzieć tak, to było źle, teraz będzie inaczej. Tylko tłumaczycie to, i oczywiście po waszej stronie jest wszystko w porządku, łącznie z tym, że pan Jarosław Kaczyński potrafi wytłumaczyć styl wypowiedzi pana premiera na tych kazetach. Mówi, że to taki męski styl wypowiedzi. To już nie jest gnajacki. No przepraszam, to usprawiedliwiamy jedną z najważniejszych osób, która w taki sposób się wypowiada. Prywatną rozmowę można w tym stylu prowadzić. To pokazuje, jaka jest rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość? A tylko dodam do tych prywatnych wypowiedzi, że to państwo uchwaliliście w obecnych przepisach, że kiedyś dowód zatrutego drzewa był niedopuszczalny, czyli nieprawidłowo pozyskany dowód. A dzisiaj, dzięki waszym zmianom w prawie, taki dowód może być uznany jako dowód przyjęty do materiału dowodowego. W takim kierunku idziecie. Stworzyliście możliwość inwigilacji każdego obywatela, który siedząc w restauracji, czy w kawiarni, czy proszę w parku, państwa, może się obawiać taki macie styl postępowania. Chcę teraz zapytać o VAT, dlatego że to nie jest z mojej strony symetryzm, ale to jest a propos tych błędów, z których można się wycofać. Ukazała się notatka, z której wynikało, że Mateusz Szczurek nie był zainteresowany w marcu 2015 roku zmianami w prawie, które mogłyby doprowadzić do lepszej ściągalności podatku VAT. Później taka ustawa powstała. Jak panowie i panie przede wszystkim to widzą? Proszę bardzo, pan pierwszy. Dziękuję bardzo. No, ja nie znam szczegółów sprawy. Powinna się tym zająć. Ale zna pan, że komisja śledcza ma to sprawdzić. Komisja śledcza się powinna tym zajmować. Ja bardzo żałuję, że komisja nie powstała wcześniej, bo my złożyliśmy wniosek o powołanie komisji śledczej, w sensie Kukiz 15, pół roku zanim została uchwalona. To jest, pani redaktor, proszę się nie uśmiechać. No uśmiecham się, bo pan zawsze mówi, co robi bardzo dużo czasu. No a co mam mówić? Nie, no dobrze, no. Co robi PiS i PO? Mam już tego dosyć mówienia o tym, co robi PiS i PO. Chcę pokazać się trochę nowości, świeżości. No. Żeby się pan ustosunkował. No ustosunkowuje się. W związku z tym mówię, że powinna się tym zająć komisja śledcza. Straciliśmy pół roku. Mam nadzieję, że nie spowoduje to, że nie wyjaśnimy tej sprawy. Natomiast jakby ja też się nie chcę wpisywać w tą wojenkę między PiS-em i Platformą i muszę przyznać rację, bo ja śledziłem dosyć wnikliwie to, co robił pan minister Szczurek i on robił też parę dobrych rzeczy. Oczywiście, że to był tragiczny dla Polski rząd generalnie, rząd Platformy i PSL-u ze względu na ponad 20 podwyżek podatków, ale na przykład odwrócony VAT, prawda, tutaj muszę przyznać, że został wprowadzony. Także pewne elementy jakby naprawiania tego systemu już miały miejsce przed dojściem PiS-u do władzy. Za PiS-u z kolei zajął się tym Paweł Gruza, który przestał być ostatnio wiceministrem i on zrobił sporo dobrych rzeczy. No, żałuję, że przestał być wiceministrem. Natomiast tak, przy okazji muszę wspomnieć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę między innymi dlatego, że obiecywało cofnięcie podwyżki VAT-u wprowadzonej tymczasowo przez Donalda Tuska na 3 lata. No i ta tymczasowość trwa. Przypomnij, w którym roku była ta tymczasowość? 2011. No właśnie. Tak? Teraz mamy 2018 i ta tymczasowość jest przez PiS utrzymywana. Mi się naprawdę robi bardzo niemiło, jak słucham tutaj pana Sellina, a dwa dni temu pana prezesa Kaczyńskiego, którzy powtarzają ten przekaz Dnia Prawa i Sprawiedliwości, że spełniliście wszystkie obietnice. Przecież to jest jawne kłamstwo. Przecież kwota wolna od podatku, najniższa w Europie kwota wolna, 3091 zł, to był sztandarowy projekt i prezydenta Dudy i Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ta kwota nadal jest najniższa w Europie. Pani doktor, druga Barbara rzecz, co Hadyszak z frankowiczami? Kilkaset tysięcy ludzi z kredytami frankowymi teraz zagłosowali mówimy, na Prawo i Sprawiedliwość i zostawili sobie. Dlaczego? Mówimy o wszystkich obietnicach, bo a ja chcę porozmawiać o VAT-ie. Jak to z tym VAT-em było? Pani doktor, jaka jest pani tutaj? Jaki pani ogląd sytuacji jest w tej sprawie? Dziękuję. Więc ja mam wrażenie, że dla mnie w tej notatce ministra Szczurka najbardziej przygnębiający jest ten fragment, nie który prowadzi tropem do jakichś układów czy afer, bo tu uważam, że za każdym razem w debacie, jak takich argumentów używamy, panie marszałku, to jest o jeden most za daleko, ponieważ to jest budowanie takiej wizji układów rzeczywistości nie do, że tak powiem, opanowania, co przy naszym zaniżonym poczuciu własnej wartości, myślę tutaj o takiej kategorii mierzalnej. Z lata Jarosław Kaczyński budował przecież na teorię układów. Tak, ja wiem, odpowiada w ogóle za wszystko. Nie, za wszystko, co nie. się wydarzyło, zarówno, jak rozumiem, nie, może co warto. Wróćmy tak, do... Co w tej notatce jest dramatyczne, że jest bez szans. To znaczy mamy opinię, że nie jesteśmy w stanie tego uchwalić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić i tutaj nie prezes Banku Komercyjnego mówi, że nie jest w stanie zmienić rzeczywistości na lepsze, tylko minister, który za to odpowiada. I ja przyznam się szczerze, że w tej notatce jest dla mnie komunikat, który jest zaskakujący w stosunku do stereotypu czy wizerunku polityków Platformy. Przepraszam, panie pośle. To jest notatka nawet poniżej. Wiem, tak, ale ona stała się podstawą do zaniechania działań. No, wręcz odwrotnie. Za chwilę będzie pan mówił. Teraz będzie pana kolejka. Dobrze, tak, bo rzeczywiście dobrze jest zbierać wiedzę i informacje. Natomiast faktem jest, że ten stereotyp, który mówił o kompetencjach, który mówił o niezwykłych umiejętnościach Platformy Obywatelskiej, która jest niezastępowalna u władzy, no jednak przy tym problemie VAT-u został nieco nadszarpnięty i myślę, że tym samym dobrze jest jednak, jeśli takie konkretne rzeczy do nas docierają. Natomiast ja jednak, przepraszam, jedno zdanie na temat manipulacji, która w tej debacie wokół taśma Morawieckiego. Tak, jedno zdanie. Między politykiem, który dyskutuje w knajpie Sowa, który ma władzę i realnie może wpływać na rzeczywistość, a prezesem instytucji publicznej, jaką jest prywatny bank, jest zasadnicza różnica i tego po prostu nie da się udawać, że nie ma. Dziękuję. Andrzej Halicki. Kwestii VAT-u. Wracając do VAT-u, przypominam, 2014 rok, inicjatywa Polski, między innymi po to, by powstała Europejska Prokuratura, dlatego że problem był ogólnoeuropejski. Poziom tego niewpływającego podatku w tamtym czasie to było około nawet do 30, żeby najwyższe, że tak powiem, pułapy pokazać, nawet do 30 miliardów rocznie. Łącznie wiemy, że to bardzo poważna kwota. Właśnie w 2015 roku uchwalona ustawa o pliku kontrolnym, o jednolitym pliku kontrolnym, była jednym z elementów walki o uszczelnienie. Prokuratura Europejska, funkcjonowanie od 2016 roku, plik od 1 stycznia. Co robi rząd? Nie wchodzi polski rząd po przejęciu władzy przez PiS zarówno do prokuratury europejskiej, jak i Mateusz Morawiecki jako minister finansów oddala wprowadzenie projektu, zamraża ten projekt i dopiero wchodzi w tym roku i to też nie od 1 stycznia, bo bodajże tam od kwietnia. Panie pierwsze, rozumiem, że pan uważa, że nie ma sprawy tej notatki. To jest wielka sprawa i zgadzam się z marszałkiem Tyszką. Ale że nie ma sprawy notatki. Szkoda, że straciliśmy pół roku, jeżeli chodzi o komisję śledczą. Dlatego, że przez ten czas luka VAT-owska wzrosła dzisiaj do ponad 40 miliardów rocznie. Przypominam, że mamy za dwa lata szacunek 92 miliardy. Jeżeli mówimy o tendencji, luka rośnie, a nie maleje. Mamy przychody z VAT-u, które wzrosły o 2,9, zweryfikowane zdaje się na 2,7 za ostatni rok. a PKB wzrosło wyżej, powyżej 3%, więc rozszerza się luka VAT-owska. Następna pośle, rzecz. Pierwszą zwolnioną. Czy możemy do sedna? Tak, do czy sedna dochodzimy, że również VAT-owscy przestępcy wyszli na zwolnienie. No, przez Zbigniew D. po interwencji Jarosława Kaczyńskiego opuścił więzienie, wrócił do domu, nawet nie odbył połowy kary. No to jest właśnie przestępca VAT-owski. To nie jest to fakt. Panie to jest pośle, fakt. Czyli Platforma, rząd Platformy jest... rozpoczął, może za późno, uszczelnianie. Na pewno to uszczelnienie powinno być dużo bardziej skuteczne. Do tego potrzebna jest również międzynarodowa, europejska współpraca i na pewno plik kontrolny temu i odwrócony VAT również. Te mechanizmy temu sprzyjają. No dobrze, ale, walka musi być... To nie była żadna fałszywka, dlatego chcę, żeby się pan krótko... Ja nie mówię, że to jest najważniejsza sprawa w ciągu roku, ale proszę. A notatka niech będzie wyjaśniana właśnie przez komisję. Notatka urzędnika niskiego szczebla. Czy i jaki efekt spowodowała dalej? Bo wyrwana z kontekstu nie jest żadną prawdą. Nie jest niczym, co przesądza, że tak powiem, ani w jedną, ani w drugą stronę działania. To, co ja myślałam, że pan powie, że elementem... po prostu pomimo tej notatki no to powiedziałam właśnie, nie, no, skoro powstała ustawa no i plik właśnie kontrolny miał funkcjonować od 1 stycznia, skoro Europejska Prokuratura i inne no działania, odwrócone VAT były elementem właśnie poprawiania ściągalności, to mówię o efektach. A jeżeli dzisiaj luka rośnie, to znaczy, że ta walka z VAT-em rządu Morawieckiego jest nieskuteczna, albo bardzo za mało proszę, skuteczna. Proszę Państwa, nieco krócej, bo jeszcze bym chciała o czymś innym porozmawiać. Jarosław Sellin. To nie żaden urzędnik niskiego szczebla, tylko relacjonowano tutaj opinię samego głównego ministra finansów rządu Platformy Obywatelskiej z 2015 roku o tym, że nie ma zasadności walki z tym wyłudzaniem VAT-u i nie ma też szans w skutecznym przeprowadzeniu tej walki. Taka była opinia głównego ministra finansów rządu Platformy Obywatelskiej, czyli w ogóle nie mieli się zamiaru z tym walczyć, mimo że to zjawisko już zostało zauważone i Polska straciła miliardy złotych na tym VAT-cie. Ale wie pan, że później powstał projekt ustawy w czerwcu, czyli 3 miesiące później. Ale jeżeli ktoś rządzi 8 lat, to można go rozliczać za cały ten okres. W roku 2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło władzę, byliśmy wśród liderów, jeśli chodzi o ściąganie VAT-u, tylko Holandia była przed nami. W roku 2007. Proszę sobie sprawdzić. Tylko Holandia była przed nami. Teraz miejscu? Tylko Holandia była przed nami. Natomiast w roku 2015, kiedy Platforma traciła władzę, byliśmy już absolutnie w ogonie Unii Europejskiej i właściwie wszystkie mafie VAT-owskie z Europy zauważyły, że warto się przerzucić do Polski ten proceder wyłudzania VAT-u, właśnie w Polsce uruchamiał. Drodzy panowie, mówicie jednocześnie, natomiast to jest do pana posła Halickiego, przepraszam, jeśli jest prawdą, że rzekomo nie jesteśmy skuteczni w zwalczaniu wyłudzania VAT-u, to zdroworozsądkowo można zapytać Polaków i niech to sami ocenią. To jak to się stało, że my mamy pieniądze praktycznie na wszystkie programy społeczne, które żeśmy obiecali żeśmy zrealizowali? Jak to się stało, że mamy pieniądze na inwestycje, na reindustrializację? Na wszystko nagle pieniądze się znalazły. To jakiś cud. No, że wiecie, rzekomo luka VAT-owska się zwiększa, a pieniądze na wszystkie, na realizację wszystkich obietnic są. I tutaj muszę się ustosunkować też do tego, co... Ale króciutko proszę i błagam, proszę nie przeszkadzać. Do tych zaklęć, które tu wygłaszał marszałek Tyszka o rzekomo niespełnionych obietnicach, bo myślę, że właśnie na tym dzisiaj główna różnica między rządzącymi a opozycją polega, że Polacy zauważyli, że jest siła polityczna, która jest wiarygodna, bo jeśli coś obiecywała, to realizuje. Jeżeli pan wymienia jakieś rzeczy, które być może w następnej kolejności też będziemy realizować, to ja przypominam, co było, co zostało już zrealizowane. 500+ zapowiadane, zrobione. Przywrócenie dawnego wieku emerytalnego zapowiedziane, zrobione. Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 lat zapowiadane, zrobione. Podniesienie pensji minimalnych zapowiadane, zrobione i to rok do roku. Wolne niedziele dla pracowników zapowiadane, zrobione. Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy z rodzin zapowiadane, zrobione. I mnóstwo innych rzeczy. I kropka. Jarosław Kalinowski. Mamy bardzo dobrą koniunkturę w gospodarce. Dzięki temu również większe przychody do budżetu i trzeba się cieszyć. Cieszymy się. Większe przychody ze ściągalności VAT-u. Trzeba to przyznać obecnej władzy, że są większe przychody ze ściągalności VAT-u. No tylko, że równolegle przez 3 lata dług publiczny zwiększył się o 150 miliardów złotych. Przez 3 lata. 50 miliardów rocznie. No i teraz mamy odpowiedź, że również z tego zadłużania jest ten cud, o którym przed chwilą żeśmy słyszeli. Tylko za ten cud ktoś będzie musiał zapłacić. A jeśli cofniemy się do początku naszej rozmowy w tym wątku, czyli... Jedziemy. Czyli do tej notatki. Do tej notatki. Na szczęście jest komisja śledcza w tej sprawie. I tu mamy rzecz niespotykaną do tej pory. No, ta komisja powstała również dlatego, żeby politycznie przyłożyć poprzednikom. No ale teraz się okazuje, że ci poprzednicy mówią, no dlaczego ta komisja jeszcze nie funkcjonuje? No zacznijmy wreszcie pracować i wtedy mam nadzieję, że i minister Szczurek osobiście i wielu innych, którzy tam będą przed tą komisją stawać, również kwestie tej notatki bardzo precyzyjnie wyjaśnią. Tak jak wyjaśnią, jak to rzeczywiście ten z tymi mechanizmami wyłudzeń było. Ja uważam, że trzeba było wcześniej się za to wziąć. To jest nasz, trzeba powiedzieć, błąd. No ale prawdą też jest, że ta luka VAT-owska została zmniejszona dzięki odwróconemu podatkowi, tak zwanemu odwróconemu VAT-owi i temu jednolitemu plikowi kontrolnemu, a to były instrumenty, które zostały opracowane i, że tak powiem, wdrożone, przynajmniej częściowo już wdrożone w poprzedniej kadencji. Dzisiaj PiS to mniej lub bardziej skutecznie wykorzystuje i dobrze, że wykorzystuje, ale no mówmy o tym wszystkim prawdę i niech ta komisja śledcza zacznie wreszcie pracować. Pani marszałek Dolniak. Jaką rolę odegrała ta notatka? Nie wiem, bo wtedy nie zajmowałam się polityką i pewnie to wyjaśni komisja. Ale jest to sprawa do wyjaśnienia. Absolutnie tak. Natomiast już wiemy, że w krótkim okresie czasu w Sejmie pojawił się wówczas projekt ustawy właśnie o jednolitym pliku kontrolnym. Ja tylko powiem, na czym króciutko on polegał. Na tym, że przedsiębiorcy mieli wprowadzono comiesięczny obowiązek składania szczegółowych wyjaśnień dotyczących operacji związanych z VAT-em. I ona zaczęła wchodzić w połowie 2016 roku, najpierw miała dotyczyć dużych przedsiębiorstw, a potem sukcesywnie coraz mniejszych. W tym roku, w i sensie właśnie i to zostało niestety wszystko przesunięte czasowo. A dzisiaj rządzący mówią, że to jest dobre narzędzie do egzekwowania właśnie VAT-u. Mówiliśmy tu o powołaniu komisji VAT-owskiej, ale musimy powiedzieć po pierwsze, że PiS absolutnie nie pozwolił na to, chociaż wszyscy, panie marszałku, cała opozycja w Sejmie mówiła o powołaniu komisji VAT-owskiej obejmującej także okres. Ale tylko my złożyliśmy Ale nieprawda. Proszę sprawdzić i nie wprowadzać słuchaczy w błąd, bo złożyliśmy go wszyscy, również Nowoczesna i Platforma Obywatelska. To był w pewnym momencie nawet nasz wspólny wniosek. Tak. Natomiast PiS w żadnym wypadku nie chciał objąć działaniem tej komisji badaniem przez tą komisję okresu własnych rządów. Sprzeciwił się, mimo że został złożony wniosek w tym zakresie. Mało tego, postulowaliśmy nowym projektem, żeby rozszerzyć zakres oceny materiału i tego okresu właśnie na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy problem w tym, że chcecie coś ukryć, czy nie chcecie czegoś wyjaśnić? Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, jest się transparentnym, to proszę bardzo, sprawdźcie nas. Macie możliwość oceny. Niestety obawiam się przy takim założeniu i takim podejściu, mimo że temat jest bardzo ważny i wymaga wyjaśnienia, że polityka zdominuje tą komisję i tak naprawdę będzie to przepychanka między poprzednimi rządami, a obecnymi rządami na argumenty. Nieprawda, że wy macie rację, to my mamy rację. Zobaczymy przesłuchanie ministra Jacka Rostowskiego 19 października. A teraz chciałbym porozmawiać o projektach obywatelskich, a szczególnie o tym jednym, ponieważ on wywołał wielką burzę w Sejmie, zarówno w czasie debaty, jak i po debacie. Cały czas ta burza trwa. Otóż, czy wszystkie projekty obywatelskie zasługują na uwagę i czas posłów bez względu na meritum? Mówię o projekcie dotyczącym dobrowolności szczepień. Niektórzy lekarze uważają, że jest to projekt absurdalny. Nie mówię o posłach opozycji, którzy z natury uważają, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość coś popiera, no to musi być absurdalne, ale to ja mówię tu o ekspertach i zresztą stanowisko rządu jest takie, że dobrowolność szczepień to jest bardzo zły pomysł. Stanisław Tyszka. No 120 tysięcy podpisów pod tym obywatelskim projektem pokazuje, że to jest problem doniosły społecznie I w związku z tym reakcją parlamentu, Sejmu, powinno być to, że zamiast wyśmiewać tych ludzi i wyzywać ich od oszołomów, to powinniśmy z nimi usiąść, z ekspertami, odbyć poważną dyskusję w tym temacie. Dlatego, że takie wyśmiewanie, w jakie poszła Platforma i Nowoczesna, to przyniesie dokładnie odwrotny efekt po prostu. Dokładnie odwrotny efekt. Naszym zdaniem, jako Kukiz 15, należy wzorem wielu państw zachodnich, tak jak Dania, Norwegia, USA, stworzyć system odszkodowań za powikłania poszczepienne, do które powinny płacić bardzo duże pieniądze. Wielkie korporacje. Natomiast tak, to się... Czyli rozumiem, że według posłów Kukiz 15, o ile jest tam jednolite stanowisko, są tam w tym projekcie elementy, które warto by było, nie wiem, albo wprowadzić do obecnie istniejącej ustawy jako nowelizację i skorzystać z tego, tak? Moim zdaniem należy przede wszystkim przeprowadzić debatę. Debata w komisji może w tym momencie nagłośnić problemy, które ludzie ewidentnie odczuwają. Ale muszę powiedzieć jedno, pani redaktor. Ale szybciutko, mamy mało czasu. Mieliśmy dyskusję o budżecie z olbrzymim deficytem. Mieliśmy wprowadzenie wielkiej reformy emerytalnej, potwornie niebezpiecznej dla Polaków, pracowniczych planów kapitałowych. Genialna reforma dla korporacji finansowych. Genialna dla rządu. Dlaczego my o tym nie rozmawiamy? A my rozmawiamy o projekcie, który jest w pierwszym czytaniu. No bardzo mi przykro. PPK zostało... To nie jest pretensja do pani redaktor. To jest pretensja generalnie do polskiej debaty publicznej. Że zamiast o reformie emerytalnej kosztującej miliardy Polaków, rozmawiamy o sprawach drugorzędnych. Pani doktor Barbara... W której to debaty jest pan aktywnym uczestnikiem. Pani doktor Barbara Fedyszak, ja jestem politykiem, który o PPK mówi od dwóch tygodni. Wszystkie projekty obywatelskie zasługują na uwagę. Pani doktor się wypowiedziała o pracowniczą pana kapitału. Bardzo proszę. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją z ponad 100 tysięcy podpisów, co więcej, z sytuacją, w której rodzice nie szczepią swoich dzieci, to ten wniosek powinien przejść przez debatę po to, żeby uchronić rodziców, którzy mają takie wątpliwości przed tym, żeby dzieci nie zaszczepić. I ta debata, w której pojawiają się eksperci i myślę, że przy okazji, że tak powiem, komisji sejmowej i tego, co będzie w mediach dostępne, ten problem dotrze. I ja tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę, że takie ideologiczne zacietrzewienie, które mówi, że rodzice decydują w sprawach dzieci o wszystkim i mają do tego pełne prawo, w tym przypadku, kiedy mówimy o szczepieniach, jest zacietrzewieniem troszkę nadmiernym, ponieważ szczepienie dzieci to jest część działania, od którego zależy zdrowie wspólnoty. I w tym sensie dobrze, że ten projekt będzie debatowany. Nie dlatego, że ja mam jakiś pomysł na to, żeby te szczepienia były w gestii rodziców. Szczepię albo nie szczepię, to jest moja decyzja. Tylko dlatego, że mamy do czynienia z rodzicami, którzy już nie szczepią i którzy podpisują taki wniosek. Więc ta debata jest potrzebna, żeby ten moment szczepienia był bardziej racjonalny, a także być może obudowany jakimś poczuciem bezpieczeństwa przez wprowadzenie mechanizmu. Pani profesor, Alicja Chybicka powiedziała, że nie można dopuszczać pod debatę projektów, które są tego typu, że ktoś zbiera podpisy, że Ziemia jest płaska. No, czy to jest adekwatne? Właśnie, już się chciałem z panią doktor zgodzić, a tu wniosek całkiem inny. No gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest główny inspektor sanitarny? Właśnie w tym momencie, kiedy powinien być głośny, stanowczy jego głos po to, żeby nie iść w kierunku absurdalnym, no, to może być tak, że 100 tysięcy obywateli, miłośników lata, wniesie ustawowy projekt o tym, że dalej mamy lato. No i co to zmieni? Nie, no, szczepią, to więc nie można. Więc, nie szczepią więc już. Właśnie dlatego odpowiedzialność rządu, ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, innych osób, które powinny w tym momencie być aktywne i większości rządowej. Oczywiście, że nie. No, złapany na korytarzu... Był w Trójce, był w innym radiu słuchanym. No minister Szumowski wszędzie był o to pytany i mówił, że on jest przeciw dobrowolności szczepień. Właśnie o to chodzi. Powinien być na sali, powinien być głośny, powinien być bardzo aktywny. Dlatego, że potrzebne jest budowanie tej świadomości i odpowiedzialności. A on odpowiada za zdrowie, za politykę zdrowotną całego społeczeństwa. Ale nie musi aresztować rodziców. Przepraszam, tak na wszelki wypadek. Dobrze. Dziękuję. Bardzo śmieszne. Staram się, panie pośle. Ja chciałem tylko jeszcze raz wrócić, że budowanie tej świadomości jest niezbędne. To jest obowiązkiem ministra zdrowia i innych także i odpowiedzialnością większości rządowej. Robią coś dokładnie przeciwnego, bo pozwalają na budowę tych fałszywych fałszywych mitów i fałszywych... Jarosław Sellin. Głosowałem za przekazaniem tego projektu obywatelskiego do pracy w komisji, też licząc na to, o czym pani doktor mówiła, że odbędzie się po prostu poważna debata, która też będzie miała charakter edukacyjny i dotrze do tych rodziców, którzy już nie szczepią, bo uważam, że to jest bardzo ryzykowne. Akurat w czasie tej dyskusji krótkiej w Sejmie przed tym głosowaniem rozmawiałem z kolegą posłem, który jest wybitnym lekarzem dokładnie na ten temat i on też mi zwrócił uwagę na to, że jeżeli ponad 10% społeczeństwa przestanie podlegać temu obowiązkowi, to naprawdę grozi nam epidemia. Jakaś choroba się może masowo odrodzić i to jest bardzo groźne. Rodzice, natomiast szacunku dla tych 121 tysięcy osób. Że w krajach, gdzie jest dobrowolność szczepień, to przecież też może być, dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, chore osoby do nas przyjadą i właściwie jeżeli w Unii Europejskiej nie ma jednolitego obowiązku, to i tak możemy mieć dotknięcie. No to te wszystkie argumenty właśnie trzeba w tej debacie w komisji rozważyć. W szacunku dla tych 121 tysięcy osób uważam, że z zasady powinno się projekty obywatelskie do pracy w komisji przekazywać. Natomiast ja będę głosował, na dzisiaj mam takie przekonanie, zobaczę jak ta debata się potoczy, ja będę głosował przeciwko takim propozycjom, żeby była dobrowolność szczepień, bo zgadzam się, dobro wspólne wymaga, żebyśmy jednak ten obowiązek szczepień utrzymali. Jarosław Kalinowski, bardzo krótko. Jak rozumiemy, obywatelski projekt emerytura bez podatków nie będzie przez posłów PiS-u odrzucony i będzie procedowany. Co do szczepień, naprawdę nie trzeba być tutaj ekspertem i lekarzem, żeby wiedzieć, że jeżeli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej, nie wiem, 90 czy 95% populacji, no to grożą nam choroby, które już wracają. Również do zachodnich państw europejskich, gdzie ta dobrowolność była daleko posunięta i tam w tej chwili wracają te choroby, które wydawało się, że i już mamy 20 sekund dla za sobą. Pani nie może być tak, że jakaś wąska grupa będzie szantażowała pozostałych. Jak się słucha argumentów z tego projektu, to w zasadzie należałoby uchwalić zakaz szczepień. Problem nie sprowadza się do tego, czy wprowadzić dobrowolność, tylko do całej opieki wokół, czyli pomocy i ocenie, czy dziecko powinno być w określonych warunkach szczepione, czy poddane określonemu szczepieniu. Pomoc rodzicom w sytuacji, kiedy rzeczywiście pojawi się problem po szczepieniu. Ale to jest w tym projekcie. Nie, nie. To jest w tym projekcie. No i dobrowolność. Nie, nie. Tam jest wprowadzona dobrowolność. To wszystko. Tam jest. Nie, nie. No ale to jest, ale ja też czytałam. Pani redaktor, ja mówię, że to powinno być tematem, a nie argumentacja, że znosimy obowiązkowe szczepienia, bo argumenty, które tam użyły, sprowadziły się w gruncie do tego, że powinniśmy wprowadzić zakaz szczepień. To są tak przedstawione argumenty. Bardzo dziękuję. Wprowadzajmy projekty obywatelskie. Cyszka, Andrzej Hajn. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Barbara Fedysza, Kera-Dziejowska, Jarosław Sellin, Jarosław Kalinowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Kolekcja torebek z najwyższej jakości włoskiej skóry, renomowanej marki Witchen. Damska torebka ze skóry w supercenie 279 zł za sztukę. Ponadto po raz pierwszy w Lidlu. Męskie listonoszki ze skóry w wyjątkowej cenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu. Z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Samsung Galaxy J5 bez abonamentu za 59,90 razy 10 lat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Możesz wyszykany być, ale nie przeciągaj strun.